Δεν δικαιούστε να μιλάτε. Δεν μπορείτε να βγαίνετε από το σπίτι σας. Θα φύγετε από τη χώρα. Είσαστε προδότες. Είσαστε Τσολάκογλου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα χτίσουμε φυλακές και θα σας βάλουμε μέσα. Μα αισιόδοξα όλα αυτά. Όσα είπε, καταρχήν αληθινά και δεύτερον το τελευταίο. Πολύ αισιόδοξο ο Θόδωρος Πάγκαλος. Βεβαίως, ποιος άλλος θα τολμούσε να πει όλα αυτά για την κυβέρνηση, τους βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση. Γενικότερα, αυτό το πάρα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο μόνο καλά έχει να δώσει και δίνει στον τόπο. Ευτυχώς. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και αυτήν την εβδομάδα, λίγο πιο χειμωνιάτικη από ό,τι ήταν η προηγούμενη, τουλάχιστον έτσι ξεκινάει. Εκτός από τον Θόδωρο Πάγκαλο που λέει αλήθειες, έχουμε και έναν άλλον που επίσης λέει αλήθειες και κάποιος έπρεπε να τα πει επιτέλους. Θα τον ακούσουμε τώρα. Η φωνή του είναι πάντα έτσι γάργαρη και νεανική, κυρίως όταν τη φωνή αλλά και των ίδιων τους πνίγει το δίκιο. Η αλήθεια σήμερα πια ανήκει στις πικρές εμπειρίες του κάθε Έλληνα. Γιατί σήμερα η κοινωνική θύελα και οργή των εργαζομένων έχει μια ιδιαιτερότητα. Μια πρωτόγνωρη ειδοποιώ διαφορά. Σήμερα αυτός ο κόσμος δεν απεργεί για βελτίωση της ζωής του. Απεργεί για να ζήσει. Είσαστε Τσολάκογλου. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που έχω πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ καλός αριστοκράτης δεξιός πρωθυπουργός. Και αριστοκράτης και δεξιός και πρωθυπουργός είναι υπερήφανος ο Άδωνης. Αλίμονο, κανείς δεν κλέβει τη δόξα του Αντώνη Σαμαρά. Η φωνή άνοικε σε αυτόν, αλλά δεν είναι από το σήμερα. Αλίμονο, σιγά μην έλεγε τέτοια για τους σημερινούς εργαζόμενους που διεκδικούν όχι απλά τα αυτονόητα και κάτι παραπάνω. Είναι από το 1988, από το προσωπικό αρχείο του Άρη Χατζηστεφάνου, τότε στη Βουλή, βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο ίδιος φανταζόταν, μπορεί να το φανταζόταν, ότι θα έριχνε την κυβέρνηση και κυρίως ότι θα γινόταν πρωθυπουργός κάποια στιγμή και μπορεί να την ξαναρίξει την κυβέρνηση ή να τον ξαναρίξουν από την κυβέρνηση. Γενικώς δεν θα φύγει ομαλά, αυτό το ξέρουμε όλοι, θα περιμένουμε μέχρι τις ευρωεκλογές, θα ψηφίσουμε και βλέπουμε αν φτάσουμε ομαλά μέχρι εκεί. Σημασία δεν έχει τι θα γίνει με το Σαμαρά, σημασία έχει ότι τα έχει πει όλα κατά το παρελθόν. Ο Άδωνης τα έχει πει όλα στο παρόν και θα κάνουμε τώρα μια σύγκριση για να δείτε όλοι εσείς οι αχάριστοι που μόλις πάτε στον Ευαγγελισμό και δείτε δύο ράτζα πριν από εσάς και 50 πίσω από εσάς, βγάζετε κατευθείαν το κινητό να βγάλετε φωτογραφίες για να εκθέσετε το έργο του Υπουργού. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλες γωνίες του πλανήτη. Φωτογραφίες με τα ράτσα, κύριε Βαγγελάτε, μην με βουρλίζετε τώρα πνευματινάτικα. Δεν είναι καινούργιες. Είναι δεκαετίες τα ράτσα αυτά στον Ευαγγελισμό. Επειδή είναι δεκαετίες, έχουν ριζώσει τόσο πολύ που δεν ξεριζώνουν. Αντιθέτως, δηλαδή, μειώνονται. Και πρέπει να σας πω ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν από το χώρο της αναμονής στην εφημερία. Εγώ παρουσίασα και στο διαδίκτυο και στο Twitter μου, που ξέρω ότι είστε και εσείς στο social media, τον επίσημο πίνακα από το Οντάριο του Καναδά. Όπου στον Καναδά, που είναι η πιο προηγμένη χώρα του πλανήτη, περιμένουν οι ασθενείς 5,5 ώρες στην αναμονή στην εφημερία. Είσαστε Τσολάκογλου. Στον Καναδά, που είναι η πιο προηγμένη χώρα του πλανήτη, περιμένουν οι ασθενείς 5,5 ώρες στην αναμονή στην εφημερία. Στον Ευαγγελισμό και στο Ασκληπείο είναι περίπου 7 ώρες, οπότε συμφέρει το Οντάριο του Καναδά. Άμα σας τύχει κάτι, πριν ξεκινήσετε και κόψετε από Συγκρού προς τα πάνω, σκεφτείτε πως πεταχτείτε στο Οντάριο, είναι καλύτερες συνθήκες. Του Καναδά δεν είναι και μακρινή απόσταση. Μέχρι να πάτε εκεί, θα είναι το ίδιο χρονικό διάστημα μέχρι να εξυπηρετηθείτε εδώ. Οπότε έχετε πολλές επιλογές, κάντε τις συγκρίσεις και βγάλετε τα συμπεράσματα. Αχάριστη. Δεν φτάνει που είμαστε κοντά στα πλαίσια με τον Καναδά, μια προηγμένη χώρα. Φωνάζεται και βγάζεται και φωτογραφίες συνεχώς. Αντώνης Σαμαράς από τα παλιά, αλλά όμως περιγράφει τόσο ιδανικά τα όσα γίνονται σήμερα. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το 1988 μες στη Βουλή. Καθηγητές, δάσκαλοι, λεωφορεία, ταξί, φορτηγά, τρόλεϊ, ΣΑΠ, ΔΕΗ, τραπεζική, διπλωματική, νοσοκομιακή, γιατροί του ΙΚΑ, υγειονομικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ταμιακοί, εφοριακοί, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, έκτακτοι υπάλληλοι του δημοσίου, όλοι κινητοποιημένοι. Είσαστε Τσολάκογλου. Ο Ο εμπεγμός με τους εργαζόμενους συνεχίζεται. Η κυβέρνηση δεν σέβεται τις συμφωνίες που υπογράφει με τους εργαζόμενους. Και κανείς πλέον εργαζόμενος δεν πιστεύει ως αξιόπιστη καμιά κυβερνητική δέσμευση. Όλες τις κατηγορίες τις επαγγελματικές που περιέγραψε πριν, όλες αυτές ήταν τότε στο δρόμο. Τη σύμπτωση είναι και τώρα όμως στο δρόμο. Συμπέρασμα, άμα βγαίνεις μόνο στο δρόμο και δεν κάνεις και κάτι παραπάνω, θα μένεις πάντα στο δρόμο και θα σε αναφέρουν πρωθυπουργοί, βουλευτές, βουλευτίσκοι στις αγορεύσεις τους για να αποδείξουν και αυτοί ότι είναι με σένα που είσαι στο δρόμο, ενώ κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν τα πάντα για να είσαι πάντα εσύ στο δρόμο και μόνο στο δρόμο, χωρίς να αλλάζει τίποτα παρά μόνο κάτι μικρά έτσι στη βιτρίνα. Για να υπάρχει και ο δρόμος και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι ελαφρώς πολύπλοκα και τόσο απλά. Αυτό είναι το πολύ ωραίο με όλα αυτά που συμβαίνουν στα χρόνια και στις μέρες μας. Ο κύριος Δάνης Τζαμτζής, Ιορδάνης Τζαμτζής, βουλευτής, έκανε την περίφημη δήλωση. Με αυτή τη δήλωση απέδειξε και αυτός ο βουλευτής και αυτός ο Έλληνας πολίτης, θα την ακούσουμε τώρα τη δήλωση, ότι είναι ένα βήμα πριν την αυτοκτονία. Συγγίσουμε κάτι. Πώς είτε, να κύριε Τζαμτζή, 1,5 εκατομμύριο είναι άνεργοι και εσείς λέτε ότι παίρνετε 5,400 και το λέτε. Προσέξτε, εγώ δεν... Θέλετε να σας απαντήσω πώς ζούμε. Μη με υποχρεώνετε να υπερβώ τα όρια του λαϊκισμού, αλλά θέλω να σας πω. Και χωρίς εξαλωσύνες. Γιατί, εσείς, γιατί εσείς, δεν είναι υπερβολή εσείς, ότι υπάρχουν συνάδελφοι εσείς, που δεν έχουν λεφτά και επιτρέψτε μου την έκφραση, ξεραίνουν και το σκατό τους. Ξεραίνουν και το σκατό τους. Θα το κάνει το βήμα, τον βλέπω εγώ, είναι σε κρίσιμη φάση ο Τζαμτζής. Μπορεί και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, οι οποίοι αναγκάζονται να ξεραίνουν αυτό που μόλις μας είπε ο εκλεγμένος βουλευτής. Χθες είχαμε την πορεία, έγινε, τελείωσε κάποια στιγμή η πορεία και αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η πορεία, παρέες όσων ήταν στην πορεία πηγαίνουν άλλοι στο σπίτι, ναι, άλλοι να πιούν ένα καφέ, να φάνε κανένα σουβλάκι. Έτσι έκανε και μια παρέα ματατζίδων. Όπως κατέβαινε, πήγε στα Εξάρχεια, μπήκε σε ένα καφενείο. Καφέ δεν ήπιε, έσπασε το καφενείο και κάνα δύο κεφάλια. Μπράβο του! Μπράβο του! Μπράβο του! Μπράβο του! Μπράβο τελείωσε, αφήστε το παιδί μόνο! Το παιδί αφήστε μόνο! Τελείωσε, παιδιά! Μπράβο! Η ζωή! Η ζωή! Ζωή! Θα σε κοπέλα, ρε! Είσαστε Τσολάκογλου. Σπάσανε τα πάντα. Τράβατο, σπάσανε τα πάντα. Όποιος περνούσε δίπλα, όποιος τους ακουμπούσε, όποιος τους κοίταγε παράξενα, έπρεπε να περάσει από το σχετικό έλεγχο. Το συγκεκριμένο καφενείο έσπασε ολόκληρο. Έτσι είναι αυτά, γιατί είναι να μην σου έρθει να πιεις καφέ. Και είσαι και πολύ μερακλής. Και επειδή είναι και πολύ μερακλίδες οι συγκεκριμένοι μπαλούρδοι, κάνουν αυτά που είδαμε χτες. Σας έχουμε ευχάριστα νέα. Πολύ ευχάριστα νέα. Τώρα ακολουθούν τα ευχάριστα. Έχουμε φανταστεί κάτι, αλλά είναι αλλιώς όταν η ίδια το περιγράφει τόσο καθαρά. Εγώ που σας μιλώ, κύριε Κουρή, με τον παλιό νόμο, εγώ που σας μιλώ, θα μπορούσα, επειδή ήμουν υπάλληλος του Υπουργείου Συντονισμού στη 15ετία και είχα δύο ανήλικα παιδιά, να με πληρώνει το ελληνικό κράτος από τα 35 μου. Έχω σκοπό να πεθάνω στα 92, τέλος πάντων κάτι. Δεν έχω σκοπό να πεθάνω νωρίτερα. Για σκεφτείτε πόσα χρόνια θα με πλήρωνε το κράτος. Έχω σκοπό να πεθάνω στα 92, τέλος πάντων κάτι. Δεν έχω σκοπό να πεθάνω νωρίτερα. Για σκεφτείτε πόσα χρόνια θα με πλήρωνε το κράτος. Όσα και τώρα. Μόνο που αν ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Συντονισμού θα την πληρώναμε ως συνταξιούχο υπάλληλο του Υπουργείου Συντονισμού, ενώ τώρα την πληρώνουμε ως βουλευτή. Τι είναι καλύτερο για το ελληνικό δημόσιο? Και δεν έχει βάλει και στόχο, το έχει πει, το ακούσατε, στα 92 ή κάπου εκεί το αφήνει φλουμ, αλλά και αμέσως μετά ακολουθούν οι διάδοχες γενιές, ο νυν δήμαρχος και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι Μητσοτάκηδες, Μπακογιάννηδες θα υπάρξουν σε αυτόν τον τόπο, γιατί αυτός ο τόπος έχει ανάγκη αυτή την οικογένεια για να προχωρήσει. Κάποιος πρέπει να τα λέει, κάποιος πρέπει να τα κάνει, κάποιος πρέπει να υπάρχει από όλους αυτούς σε ηγετικές πάντα θέσεις και ενισχυόμενες από το υστέρημα του ελληνικού λαού κτλ. Δεν κλέβει κανείς, αλίμονο, δεν θέλει κανείς να κλέψει τη δόξα του Άδωνη. Άλλωστε, όταν έρθει εκείνη η στιγμή που θα γίνει η αποτίμηση της δόξας και της προσφοράς του καθενός, και μάλλον πρέπει να είναι σύντομα, κανείς δεν θα ξεχάσει τι ακριβώς έχει προσφέρει ο Άδωνης. Αν υπάρξουν απολύσεις και αν καταλήξουμε πρέπει κάποιοι να φύγουν και αν βάσει όλων αυτών των προηγούμενων που σας είπα, σας παρακαλώ και θα με παρακαλώ, δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές ήταν αποφάσεις δικές μου. Μπράβο. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Δηλαδή δεν τα κατάφερες να... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ώστε φοβάσαι. Έχω βαρεθεί να κάνω το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμσεν. Δεν τρέπεσαι λέγω να σε κάνει ρεζίλια αυτός. Θα το κάνω εγώ. Και μη μου λες εμένα να τρέπω, μην το ακούς ψοφίμι. Ο μαύρος είναι. Ο μαύρος που είχε πάει να πλακώσει τον άλλον και δεν τα βρήκανε. Και δεν τα κατάφερε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με το μαύρο, τον άσπρο, κυρίως με το μαύρο και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλ όποιος θέλει, στέλνει στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει Real, θα αφήσει κενό το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με τον Πρωθυπουργό, αλλά από τα παλιά, όταν ακόμη ήταν ένας βουλευτής που μόνο ο λαός της Μεσσηνίας είχε τη χαρά να τον εκλέγει και να τον ακουμπά και να πιστεύει σε αυτόν, κάποια στιγμή ξέφυγε και όλος ο ελληνικός λαός ακουμπά, πιστεύει σε αυτόν και κυρίως όλος ο γερμανικός λαός, οι τράπεζες, οι τραπεζίτες, οι πολιτικοί, το πολιτικό επιχειρηματικό σύστημα της Γερμανίας και άλλων μεγάλων χωρών και συμπλεγμάτων ακουμπά περισσότερο και από τον ελληνικό λαό στον Αντώνη Σαμαρά. Πρέπει να αποκτήσει επιτέλους την πολιτική γενναιότητα η κυβέρνηση να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή απέναντί της δυσπιστεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ας δώσει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση του χθες χρόνο για πρόοδο στον τόπο και στους νέους ανθρώπους του αύριο. Και έχει αξιοπρεπή λύση την αποχώρησή της μέσω των εκλογών που έρχονται. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που έχω πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ καλός αριστοκράτης δεξιός πρωθυπουργός. Ο αριστοκράτης τι έγινε? Άντε καλέ, αυτός είναι ένας απατεώνας. Έφαγε τα λεφτά μιας Ελληνοαμερικάνας και τώρα πρέπει να τα φέρει από μια άλλη πλούσια, τάζοντας τη στάχα της γάμα και... Ωραίος αριστοκράτης αυτός. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που έχω πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ καλός αριστοκράτης δεξιός Τσολάκογλου πρωθυπουργός. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ καλός αριστοκράτης δεξιός Τσολάκογλου. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που έχω πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και πρέπει να σας πω ότι είναι ένας πολύ καλός αριστοκράτης δεξιός Τσολάκογλου πρωθυπουργός. Και δεξιός και αριστοκράτης και πρωθυπουργός αλίμονο και Τσολάκογλου από τον Μπάγκαλο. Το κόλλησαμε αυτό γιατί κάτι έλειπε από τη συγκεκριμένη φράση. Τώρα που το ακούω, λείπουν πάρα πολλά, αλλά δεν τα έχουμε σε ηχητικά. Ας δεχτούμε αυτές τους τέσσερις χαρακτηρισμούς. Περιγράφουν μια κατάσταση και όταν βρούμε και τους άλλους 20 χαρακτηρισμούς. Θα τους βάλουμε και αυτούς για να είναι πιο πλήρη η περιγραφή. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 και είστε έτσι γρήγοροι, θα πάρετε το βιβλίο του Σεραφείμ Κοτρότσου. Το είχαμε δώσει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω των στάσεων δεν το δώσαμε δύο φορές όπως είχαμε σχεδιάσει, αλλά το δίνουμε σήμερα. Τίτλος Wolfgang, το όνομα του προηγούμενου υπουργού και υπηρεσιακού υπουργού οικονομικών του τωρινού

Αυτό το δάνειο όμως το έκανε ομόλογο και το πούλαγε σε επενδυτές, μικροεπενδυτές. Πήγαιναν και αγοράζανε λοιπόν ομόλογα που είχαν στεγαστικά δάνεια με σκοπό να καρποθούν τους στόχους από τα στεγαστικά δάνεια. Άρα η τράπεζα δέσμευε το ακίνητο με υποθήκη, έχοντας αυτή το δικαίωμα να το εκπληστηριάσει και πούλαγε μετά αυτό το δάνειο ως ομόλογο. Οπότε ξαναέπαιρνε τα χρήματά της πίσω. Τι μου λες, φίλε. Ναι, ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια και μας κοροϊδεύανε και μας κλέβανε. Ναι. Και χρησιμοποιούσαν τα λεφτά μας. Το ζήτημα δεν είναι τώρα για να κάνουν παιχνίδι. Στην ουσία όμως τι χρησιμοποιούσανε, αέρα χρησιμοποιούσανε. Τι μου λες, φίλε, όχι, όλα αυτά οι τράπεζες. Όχι, αυτός, ότι οι τράπεζες τι, ότι είναι φούσκα, ότι με αέρα τα κάνουν όλα αυτά. Όχι, δεν θες να πέσω κι εγώ από τα σύννεφα. Δεν ήταν μόνο απλά ο αέρας. Ήταν και ότι υπήρχαν κάτι τύποι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που βγαίνανε στη δημόσια τηλεόραση, τη νέα δημόσια τηλεόραση, και κανένας δεν του έλεγε τίποτα. Χτες, δηλαδή, δημοσιογράφος, του έλεγαν, στο τέλος είπανε ναι, συμφωνήσανε και αυτές. Δηλαδή, τους έλεγε ένα σωρό παπαριές και στη δημόσια τηλεόραση συμφωνήσανε. Στην αντικειμενική, στη νέα ΕΡΤ. Άρα όλα αυτά χρόνια σύμπασε ο ελληνικός λαός, δεν έκλειβε την εφορία. Ναι, εκτός ενδεχομένως από τους ωραία, του. Ωραία, τώρα δεν πρέπει να δω που θα τα πίσω. Να την πληρώσει όλοι μαζί, ναι. Λοιπόν, αυτά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, αλλά προσπάθησα να σου το πω έτσι ήρεμα και ωραία, αλλά μέσα μου βράζω, βράζω. Καλά, περίμενε. Κάτσε να βάλω μακαρόνια. Γιατί όταν έχει μια κυρία από τη Βουλή, η οποία σκαρφαλώνει στα κάγκελα και κάθεται πάνω στα κάγκελα, που είναι πολύ δύσκολο να καθίσει πάνω στα κάγκελα, και άλλη φωνάζει από κάτω βοήθεια, βοήθεια, απλώς πήρε μια μορφή που θα έλεγα έχει μια προέκταση έτσι αισθησιακή. Αποστόλη μου, καλημέρα. Γεια σου. Επιτέλους σε βρήκα. Δεν μου λες, ρε παγώ, Αποστόλη μου, αυτός ο πιγκουίνος ζηλεύει που δεν μπορεί να δέψει τα κάγκελα. Ποιο πιγκουίνο λες? Τον μπάγκαλο. Τον μπάγκαλο, παιδί μου, αυτόν. Ποιον άλλον? Τον άλλον το Γιωργάκη που φύτεψε το λουλούδι μαζί με τη γλάστρα. Ο μπάγκαλος δεν είναι από αυτούς που θα θέλαν να ανέβουν στα κάγκελα. Μα δεν μπορεί. Ο μπάγκαλος είναι από αυτούς που βάζουν τα κάγκελα. Δεν δικαιούστε να μιλάτε. Δεν μπορείτε να βγαίνετε από το σπίτι σας. Θα φύγετε από τη χώρα. Είσαστε προδότες. Είσαστε Τσολάκογλου. Θα χτίσουμε φυλακές και θα σας βάλουμε μέσα. Μα αυτό το τελευταίο απαιτεί πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, γιατί για να χωρέσουν όλοι αυτοί. Οπότε θα βρούμε έναν άλλο τρόπο χωρίς να χτίσουμε καινούργιες φυλακές. Ο Ταμήλος, ο γνωστός βουλευτής, αγαπητός, επιλογή του λαού των Τρικάλων, για πολλούς λόγους είναι αγαπητός βουλευτής, είπε και μια πολύ έτσι ωραία αλήθεια. Το είχαμε φανταστεί, κάποιοι το λέγαμε κιόλας, γιατί όχι ότι ξέρουμε περισσότερα, απλά πάντα έτσι γίνεται με τα φασιστικά κόμματα. Η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής μέχρι τώρα ήταν στην αρχή επιπόλαια. Μας βόλευε και εμάς, σαν Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, βόλευε και το ΣΥΡΙΖΑ. Τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση τη βόλευε όταν η Χρυσή Αυγή, με τη δράση που έκανε, καθάρισε τους αλλοδαπούς από τις γεωτρονίες, χωρίς να χρεώνει την πολιτικό κόστος η αστυνομία και η κυβέρνηση. Τη Χρυσή Αυγή έκανε τη δουλειά της αστυνομίας. Αυτό είναι φοβερό. Έτσι λοιπόν, η Χρυσή Αυγή διευκόλυνε τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό δεν αποκλείει ότι μπορεί να διευκολύνει την οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιονδήποτε θέλει να κάνει κάτι μαύρο, κάτι διαφορετικό από τα συνήθη. Οπότε πάντα υπάρχουν τέτοιου τύπου πρόθυμοι για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ήταν το πρώτο μέρος του Ταμήλου, υπάρχει και δεύτερο. Όταν λέτε ότι βόλευε τη Νέα Δημοκρατία να καθαρίζει τους λατρομετανάστες αντί για την αστυνομία, ναι, για να μην υπάρχει πολιτικό κόστος, σημαίνει. Ότι κάνατε και ένα σκόντο στην αντιμετώπιση. Στραβάμακι. Μα έχουμε πει, έχει καταγγελθεί και έχουν διωχθεί αστυνομικοί μέσα από την αστυνομία. Δεν εκδιώχθηκαν ανώτατα αξιωματικά. Άλλο το λέω. Την αστυνομία. Ακούστε κάτι. Αυτό το πράγμα έρχεται και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Παπαδήμου, δεν είναι από τώρα. Όχι, δεν είναι από τώρα. Η αστυνομία. Δεν προέρχεται τίποτα. Στις δύσκολες περιπτώσεις. Αφορά τη Νέα Δημοκρατία και όχι την προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ συμφωνώ με αυτό με τον κύριο Ταμήλου. Και πριν και με την κυβέρνηση Παπανδρέου υπήρχε. Όχι, εγώ δεν. Έκανε στραβά μάτια. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν έχω ξανακούσει από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και λέω προς τιμήν του, παρά το γεγονός ότι μπορεί να σας σχολιάσουν αρνητικά και να σας επιτεθούν αύριο, κύριε Ταμήλο, το γεγονός ότι λέτε ότι βόλευε τη Νέα Δημοκρατία και ότι κάποιοι έκαναν στραβά μάτια την κυβέρνηση. Ναι, εντάξει. Κυρία και Πατζέλη, την προηγούμενη κυβέρνηση τη βόλευε. Εννοείται. Και την προηγούμενη κυβέρνηση, γι' αυτό

ακούγοντας και αυτή την τελευταία του πια τάκα στην τηλεόραση ότι του κλέβουν τη δόξα, τώρα πια έχει κλείσει στην καρδιά μου σαν υπουργός. Πάντως πιστεύω ότι ο Κώστας έκανε βλακεία που στο κάρφωσε. Θα μπορούσαμε να έχουμε περάσει πολύ καλά οι δυο μας. Να σε έχει ξαναστείλει δύο-τρεις φορές. Να σε έχει στείλει δύο-τρεις φορές ακόμα και μετά να σου το πει. Τι μαλάκας. Γεια σου, Αποστόλη. Απογοητεύτηκα. Είπα θα είσαι πάλι με τους μπαλούρδους. Θα ετοιμάζεσαι τίποτα να μπείτε στο Πολυτεχνείο. Γιατί να μην μπούμε. Θα μπούμε. Γιατί νομίζεις δεν γράφουμε καλά. Δεν διαβάζαμε. Θα μπούμε στο Πολυτεχνείο. Πώς μπήκαμε στην ΑΣΟΕ. Το Πολυτεχνείο μας περιμένει. Από τη δικτατορία των Τάγκς στη δικτατορία των Μπάνκς. Λοιπόν. Πολύ ψαγμένο αυτό που είπες. Θα το σημειώσω. Από το πρώτο επεισόδιο σου είχα πει ότι μου αρέσει πολύ η τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Τώρα τίποτα. Μετά από 12 επεισόδια που έχουν προβληθεί, μπορώ να πω με βεβαιότητα τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Τι? Αναδεικνύεται τους δύο παράγοντες που τροφοδοτούν και εκτρέφουν τον εκφασισμό και τον φασισμό. Ποιοι είναι αυτοί? Τη δημοσιογραφία και την καταστολή. Πολύ καλό. Να, ο ακροατής αμέσως στέλνει το μήνυμα σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο Καρατζαφέρης και λέει: ως προς τα λεγόμενα του Καρατζαφέρη, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι και εγώ ένα παιδί μεταναστών που αναγκάστηκαν και έφυγαν από την Ελλάδα των συνταγματαρχών το 1968 και έτσι συμβάλανε στο να κρατηθεί χαμηλά η ενεργεια και να ενισχυθεί η οικονομία όπως θα κάνουν και τώρα με εσάς. Παύλος Ξανθόπουλος, να πούμε και το όνομα. Το Βίρονα Πολύδωρο τον έχουμε αγαπήσει όλοι. Θυμόμαστε εδώ οι τακτικοί ακροατές Ελληνοφρένες στη Γράνα. Το περίφημο απόσπασμα χωρίς μοντάζ 1,5 λεπτό. Προχθές συνεδρίαζε μια επιτροπή της Βουλής και μίλησε ο Βίρον Πολύδωρος επί του θέματος και έτσι καταλάβαμε τι ακριβώς συζητάνε σε αυτές τις επιτροπές. Εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω να αρχίσω με μια θεολογική παρατήρηση. Προσέχετε, θεολογική. Για την ακρίβεια ευαγγελική παρατήρηση. Είπε ο Γιάννης ο Τραγάτης για το ορολογικό ζήτημα στο οποίο είχα προαιώνων παρέμβει. Ναι Γιάννη. Και το οποίο ευδόκησε εν τέλει. Λοιπόν ακούστε να μάθετε κάτι πολύ σπάνιο. Ενώ είναι της κοινή χρήσεως και γνώσεως. Ότι το ενώ ευδόκησα είναι στην βάφτιση του Κυρίου. Ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός. Και επαναλαμβάνεται με τη σχετική ανάλυση που το συνοδεύει. Που δεν είναι της παρούσης. Στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Όταν εγένετο η μεταμόρφωση και βρέθηκε υπτάμενος, ας το πούμε βάρβαρα, ο μεταμορφωτής Ιησούς, πλαισιούμενος από τον Μωυσή και τον Ηλία, τότε οικούς τη φωνή λέγουσα τα ίδια. Ο υπτάμενος εδώ Ιησούς, στη μεταμόρφωση το θέμα ήτανε, στην ημερήσια διάταξη ήταν το FIR Ιουδαίας και έπρεπε να τοποθετηθεί ο καθένας και έτσι λοιπόν είχαμε τον υπτάμενο, τον Ιησού. Αυτά στη μικρή αίθουσα, γιατί στη μεγάλη αίθουσα υπήρχε η αστική ευγένεια η οποία ακόμη και αυτή πολλές φορές αναγκάζεται να επαναστατήσει. Πώς θα απαγορέψουμε στον υπουργό να καταλήξει εκεί που θέλει? Συγγνώμη, εσείς δεν είπατε στη δευτερολογία σας φορολογήστε το μεγάλο κεφάλαιο και τους εφοβλιστές για να φτιάξετε τα νοσοκομεία? Ολοκληρώστε όμως και εσείς κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Σε αυτά που είπατε. Ολοκληρώστε εσείς, τώρα, τα είπατε. Απαντάω. Συγγνώμη, εσείς μπορείτε να τα λέτε και εγώ δεν μπορώ να σας απαντάω. Πού είμαστε εδώ, Σοβιετική Ένωση, νομίζω ότι είμαστε. Κύριε... Εδώ έχουμε αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, κύριε. Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Κύριε Υπουργέ. Δεν επανέρχομαι. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ναι, ολοκληρώστε. Αλλά όλα έχουν όρια στη ζωή. Είπαμε και αστική ευγένεια έχει όρια. Και η αστική ευγένεια έχει όρια. Κάπως έτσι κλείνουμε αυτό το αισιόδοξο. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τον Α, 10 παρατέταρτο με τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Γεια σας. Αποστόλη. Έλα. Από Βαρκελόνη σε παίρνω. Οπα. Ναι. Τι ώρα είναι αυτή που με παίρνει, δεν τρέπεσαι. Διοργανώνουμε. Να πα στη Σαγράδα Φαμίλια να προσκυνήσει και μετά να πάρει τηλέφωνο. Προσκύνησα πρωί-πρωί. Στη Σαγράδα Φαμίλια. Ναι. Α. Και από μπροστά και από πίσω. Να πα στο πάρκο Γκουέλ να ξεσκάσει, να ξενιάσει. Για σένα σκέφτομαι. Και εσύ να έρθει το Σάββατο στο αντιφασιστικό φεστιβάλ αλληλεγγύης. Πού στη Βαρκελόνη. Ναι, που διοργανώνει το δίκτυο για την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Έλα μωρέ. Εντάξει, να έρθω άμα με πιέζετε. Θα μου κάνετε τα εισιτήρια, καλά άκουσα. Εννοείται. Εντάξει, θέλω και ξενάγηση. Θέλω να με πάτε στην Πεδρέρα. Κατάλαβες, η κουλτούρα ξεχυλίζει από μέσα μου. Ή αυτό, ή το μόνο που ξέρω από τη Βαρκελόνη είναι τον Γκαουντί. Τίποτα άλλο. Εγώ.